luisteraars, blijft aan uw toestel. Ik ben bijna klaar met het schakelen. Ik moet even over naar een andere golflengte. En Bonaire, wees Bonaire nog op luisteren. Bonaire kan dat even doorgeven via MSN. En natuurlijk begin ik met mijn intro. Dit is Hollandse Fooi. Het is 4 of 5 Hollandse tijd van Java, midden Java tijd. Hallo dames en heren, hier is Holland de Fooi, files van Roep Holland Indië. Op een halflengte van 25,75 Hola, atención, señoras y señores, aquí la emisora PHI Holanda, emisión Philips, para las Indias Holandes. Nuestra longitud de onda es de 25 metros y 57 centímetros. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Ja, luister vinken en luister kijkers, ja, die op dit moment mijn honden zien. En als je wat zwart er tussendoor ziet glippen, nee, dat is geen rat, dat is ook een hond. En dat is de hond van de buurman, oftewel Dex. En die staat steeds op blaf in de gang, dus wat hij nou hoort of ziet, wij weten het niet. En ja, we zijn weer terug op de Korte Golf en natuurlijk via mijn radio en tv-zender. Hier is Cloud en ja, het blijft natuurlijk stout met Cloud, maar we gaan natuurlijk vanavond even... Speciaal op de Dolly-stoer. De wat, de wie, de hoe, de Dolly-stoer. Want die kan elk moment thuiskomen ergens vanuit Kralendijk. Ja, waar uit Kralendijk weet ik natuurlijk ook niet. En, oh, ik heb nog geen zwart hondje gezien. Nou, dat kunnen we wel even regelen, mijn lieve zuster. Want daarvoor hebben wij een toestel. Dat heet een camera. Kijk, en die ga ik draaien. Draai, draai, draai. En als het goed is, ik kan het even niet goed zien. Volgens mij is hij nou in beeld. En nou is hij weer bij mij. En hij, nou ja, hij is natuurlijk mij. Maar hij hoort mijn stem door, ook weer door een box. En die begrijpt er helemaal niks van. En denkt, ja, ik hoor die man praten. En ik hoor hem ergens, weer ergens vandaan komen. En het is een pup van 9 maanden. Hè, te zeggen, snoepie hoor. Ja, hij is mijn Dixie. Hij is de mijne Dixie. Ja, dan komt hij natuurlijk weer naar mij. Ik kan hem even niet zien. Kijk, hier is mijn vinger. Hé, Dixie. Hé, boefie. En een kusje van je ook. Ja, ja, ja. Maar hij is misschien nog muisjacht. Ik heb geen idee. Ik zal even kijken. Ik zal hem even een beetje bijdraaien. Of ze met mijn stem te maken hebben. Ja, mijn stem is natuurlijk nog wel een beetje luid. En wacht even, terwijl ik al met ouwe ja. En degene die natuurlijk naar de Korte Golf luisteren, daar in Nederlands-Indië, begrijpt er helemaal geen ene reet van. Want ja, wij zien niks. Nee, dan moet je internet nemen. Nee, hebben we niet. Want dat is niet overal daar in Nederlands-Indië. Het loopt er af en toe nog een beetje achter, hè. Wat dat betreft. En zeker op Java, dus oké. Okay. Maakt allemaal niet af, dus goed, dan zie je mij weer. En dan... Zometeen denk ik dat misschien dat hij wel even op de bank springt. Je weet maar nooit. Ja, ja lief kopje, dat wou ik inderdaad zeggen. En is de dooi al thuis of niet? Eerlijk zeggen. Want ik moet ook wel met een programma beginnen. Want alleen maar oude hoeren zitten niet op te wachten natuurlijk. En ik zal dit even wegdoen. Ja, het vorige programma heeft Donja gelukkig niet gehoord. Krijgt ze ook niet te horen. Want... Dat was een beetje op de ondeugende toer, hè. Ja, ze zeggen wel eens hoe oude gekker, hè. En het is ook zo. En ik ga ondertussen even zoeken. Jazz en big bands natuurlijk, want ik weet hoe gek Doris op jazz is. En, oh nee, die moet ik even niet hebben. Wel, die is wel goed. Dus een, ja, even kijken. Wat gaan wij doen? Wat gaan we doen? En Fiona, doe eens even een verzoekje via MSN. Dan kan ik dat even zoeken. Want dat is altijd wel aardig natuurlijk, hè. Maar ik begin even met Burt Bacharach. En welke gaan we doen? Nou, The Greatest Songs. Ja, dat is altijd wel goed, hè. Ja, als je zoveel nummers hebt, Viola, dan weet je. En dan moet je gewoon zoeken. En ik laat even een klein burpje. Oké. Ja, die vind ik leuk. Oh, oh, oh, oh. Het is wel goed dat Norwin er niet is. Want Norwin, keep away from other girls. Oh, 100 times or more, you use that line before. You gave me everything that a girl could want in that small restaurant, a hero's sandwich. sandwich and a glass of wine. A smile, a joke, that old such a great big line. You better keep away from other girls. Keep away from other girls. Don't break my heart just to be smart. You gotta keep away from other girls. You told me everything that I long to hear. Mixed my dreams with instant cheer. You gave my world such a rainbow shine. With a smile, a joke, and oh, such a great big line. You better keep away from other girls. Keep away from other girls. Don't break my heart just to be smart. You gotta keep away from other girls. A 100 times or more, you use that line before. When you were close to me in that corner booth, was it love? Now tell the truth. You held me closer than a clinging vine. With a smile, a joke, a smile, a joke, that old such a great big line. You better keep away from other girls. Keep away from other girls. Don't break my heart just to be smart. You gotta keep away from other girls. You better keep away from other girls. Keep away from other girls. Don't break my heart just to be smart. You gotta keep away from other girls. 100 times or more, you use that line before. Even helemaal niets. Gewoon lekker luisteren en genieten. Wat? Je hebt ze wel afgestoft. Ja, uiteraard, uiteraard. Dan gaan ze zo kraken, hè? Dat is de bedoeling. Ja, maar ik hou juist van kraken. Dat vind ik zo gezellig. Hoe ouder, hoe beter. Het liefst 78 toerplaten op de grammofoon. Die staat nog altijd naast me natuurlijk. Er ligt nog steeds een 78 toerplaat op trouwens. Van Johnny Meijer. Mijn grote favoriet. En ja, ik zie knipperdingen. Ik zie die weer. Was het een beetje naar je zin, naar je boneren? Dit was toch heel netjes, vind ik. En weet je... Weet je, Viola, even uit de school. Uit de school, je weet al, die school, hè, dat klap ik wel eens uit, hè, dat weet je wel. Hè. En ja, en ik gun je heel veel liefde. Maar ik gun je ook heel veel regen. En jij snapt wel wat ik daarmee bedoel. Dus ik gun je eigenlijk heel veel regen van liefde. En weliswaar door Ingo Herman, maar daar kan ik niks aan doen. Leave my my feelings and my power deep inside. My heartbeat is pushing the blood in my veins. The water is turning red. Dive in the rain of love, where my dreams start to grow and my feelings will grow into the sky above. I leave my fears down below when I want you to go. Dive in the rain of love, where my dreams start to grow and my feelings will grow into the sky above. Leave my fears down below when I want you to go. Dive in the rain of love, where my dreams start to grow and my feelings will grow into the sky above. I leave my fears down below when I want you to go. Dive in the rain of love. Dive in the rain of love. Dive in the rain of love. Dive in the rain of love. Nou, sorry, maar dit, ja, dit was wel heel erg modern hoor. Nummer uit 2009 zie ik nu in mijn schermpje staan. En ik ben helemaal niet van die moderne muziek. Wel nee, hoe ouder hoe beter. Maar goed, het is wel een nummer van Burt Bacharach en ik weet dat jij daar wel gek op bent. En ik ga proberen toch even iets anders te draaien, namelijk Chet Baker. De goede man die hier in Amsterdam uit het raam is gesprongen of gevallen. We zullen het nooit helemaal duidelijk weten. Maar de LP, de Legacy, is natuurlijk een historisch document. Hè? En ook dit heeft weer met regen te maken, want ik weet dat jullie daar in Bonaire zo om een regen zitten te smachten. En we hebben hier veel te veel. Ik zeg tegen mijn broer Erik, als we maar een, nou laten we zeggen 10%, nee mag meer, 20% naar Bonaire kunnen krijgen van die regen, zijn wel heel gelukkig. Hè? Dat voorkomt ons lekkende schuren en wateroverlast, want het wordt zo langzamerhand een drama in Nederland hoor. Want ja, postzegels, we kunnen ook postzegels sturen natuurlijk. En ik ga van Chet Baker draaien en ik weet niet of het Dodus er al is. Love Sweet Love, wil je die horen? Ga ik zo voor je zoeken. Ik begin eerst met Here's That Rainy Day van de legendarische Chet Baker. Begint rustig, rustig aan, komt helemaal goed. Thank you. Luister, kijken, luister, vingers. Ja, dit nummer is nog niet helemaal afgelopen, maar ja, je weet niet, Chet Baker, dan gaat hij heel zacht doen en dan denk ik, hoor ik nog wat, hoor ik nog wat? Ben ik nog aanwezig? Ja, ik ben er wel, want die stem van mij die knalt overal doorheen. En gezien het feit de Dolies uit Bonaire Kramendijk nog niet aanwezig is, ga ik natuurlijk voor mijn lieve zuster. En ik weet ook dat Tom in Banden daar erg hebben is. En wil ook een beetje Brazil doen, hè. En wat gaan we doen met de viola? Ik weet het niet. Via door de lucht, alles gaat op de lucht hier tegenwoordig. Wat Brazil opgezocht, en we kunnen natuurlijk weer met die geëikte Astrid Gilberto beginnen. Maar ik denk, nee, waar is ze? Ja, oh, dat is mijn lieveling, Tania Maria. Ja, die is zo goed, die vind ik zo verschrikkelijk goed. En ik begin met Samba Dorli van Tania Maria, een opname uit 1991. O meu Rio de Janeiro, antes que um aventureiro se mande, pede perdão pela duração desta temporada, mas não diga nada que me viu chorando e pros da pesada. Diz que vou levando meu como é que anda aquela vida à toa e se puder. Mando uma notícia boa. Ei, notícia boa. Ver como é que anda aquela vida toda. E se puder, me manda uma notícia boa. Wat een stem, hè? Dat wordt toch helemaal. Ja, nee, ik ben absoluut een fan van Tania Maria. In Nederland, de enige die je kent is de onlangs overleden Meta de Vries. Hè? Die had nog wel een beetje kennis van zaken als een van de weinigen in Nederland. En ja, ik ben altijd wereldwijd op zoek naar diverse muziek. En Tania Maria kwam ik al een aantal jaren geleden, ook via een obscuur radiostation op de Korte Golf. Ja. Maar niet eens via internet, want dat bestond geloof ik helemaal nog niet eens. Nee, je denkt nog alles met bandrecorders en dergelijke dingen meer. Ja, en over mijn ondeugende programma, ja, dat hoort er ook bij, hè. Ik hoor net uit Monera dat Tania Maria is overleden. Dus het moet dan vrij recent zijn. Ik heb in ieder geval nog een live opname van haar. Tania Maria en de Viva Brazil Quartet live in Paris. En dat was 2002. Ja, Viola, we worden oud, hè. Voor mij is 2002 nog gisteren, maar ja, we zitten alweer in 2011, alweer bijna in 2012. Tania Maria is nog niet dood, Meta die is dood, klopt, ja, dat wist ik natuurlijk ook al. En ik ga natuurlijk nog iets van Tania Maria draaien, want ik kan niet genoeg van haar stem krijgen. En het is een wat langer nummer, dan kan ik even lekker naar de toilet. Jawel, kan ik even plassen. Want als je ouder wordt en ik heb geen plaspillen, eerst zegt, dan gaat hij met zijn plaspillen. Nee, ik heb nog helemaal geen plaspillen. Ik heb genoeg pillen, maar nog geen plaspillen. Nee. Ja, en ik heb een hartje in de deur en ik ren, Ayuto. Oh nee, dat is weer Tsjechisch. Speciaal voor de Viola in een Kranenek Bonaire. Bom, bom, bom, chi, chi, chi van Tania Maria. Een live opname uit Parijs 2002. Moet je het wel doen, hè, Kring? Klopt dan? Nee, doet hij het niet. Ja, doe het wel. Als ik het ook doe. Ja, kom ze. Langzaam. En dan weet je alles van de viola, Brazil kennis ervan. Sentido do que eu digo, mas buscando o meu querer. Thank you. Geweldig, en ja, Tani Maria is gewoon goed. Heel vreemd als in Nederland niet bekend is wat dat betreft. Ja, bij de kenners, zoals de oude Klauw, hè. Ja, die heeft dat soort dingen natuurlijk gewoon in huis, zoals het hoort. Oké. Okay. Ja, Viola, ik ga je even pesten. En andere luisterkijkers en vinken. We zijn even op de Braziliaanse tour, wachtend op haar dochter Donja. Want die is nog niet thuis schijnbaar. En dan ga ik over op Jazz. Maar ik weet hoe gek mijn zusje is. En trouwens, ik weet heel veel luistervinken en kijkers van mij. Gewoon gek zijn op Jazz. Maar ook op Brazil. Oeh, triste. Van João Gilberto. Na dor cruel de uma paixão, triste é saber que ninguém pode viver ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar. Um sonhador tem que acordar, sua beleza é um avião. Demais para um pobre coração, que para pra te ver passar, só pra me maltratar. Triste é viver na solidão, triste é viver na solidão, na dor cruel de uma paixão. Triste é saber que ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar. Um sonhador tem que acordar, sua beleza é um avião. Demais pra um pobre coração, e para pra te ver passar, só pra me maltratar. Triste é viver na solidão. Viola, shame on you, de dochter van jou is natuurlijk Astrid Gilberto, dat had je nog moeten weten, schaam je. Nou is Astrid niet beroemd geworden, ik heb geloof ik 28 LP's alleen al van Astrid alleen. Sorry, luisterkijker, denk ik, dat was even onder ons tussen wij Frus in Bonaire en Amsterdam, Holland. Ja, die kleine meid. Nee, die heeft alleen maar met de moeder zich gemaakt. Die is nooit door. Nou, hij gaat het nummer niet verpesten. Ik luister en geniet. Pra te ver passar, só pra me maltratar. Triste é viver na solidão. Laat Dolis dan die cd maar een keertje rippen en mij gewoon doorsturen in mp3 formaat. Maar goed, tot nu toe heb ik gezien dat ze heeft alleen maar Norwin gedownload en mijn programma is nog steeds niet. Want ja, je broer houdt alles in de gaten, hè. Kan altijd alles zien en monitoren. Ja, ja. Nee, ik hou me in. Ik heb de vorige uitzending, dat ik zo tekeer ging, heb ik, kun je terugluisteren, ook alles eruit geknipt. Want ja, ik had het met mijn Marina erover. Niet dat ik te ver ga, want ik sta nog altijd achter mijn woorden hoor, geloof mij nou. Want ik hou niet van luie mensen en mensen zonder initiatief hou ik al helemaal niet van. Maar daar ga ik mijn luistervinken en zeker in het verre Nederlands-Indië niet mee vermoeien. Maar ik ga ze wel even verrassen. Want ik dacht in één keer aan een Italiaan met krulletjes. Weet je nog dat wij ooit op zijn concert zijn geweest en dat er eigenlijk maar geen ene moer aanvonden met al die moderne gefratsen die hij uithaalde en toen hij pas begon met zijn oude nummers, dat we eigenlijk ons een beetje in de stemming begonnen te voelen. Nou, daar komt hij hoor. Son of a New York Gun. En weer over wie hebben we het? Nou, dat weet jij maar al te goed. Jack, my friend, well, he's a busy man. I'm trying to hustle an easy buck. En sorry van de kast, een originele plaat, ik kan er niks aan doen. Oh, Jack, my buddy, he's so goddamn for money, working for a funny company, for his father. He got a black satin shirt base you could buy, maar geef toe, dit blijft een wereldnummer. En er komt nog veel meer van hem zometeen, want ik ben heel in de stemming. Want Dolis is toch aan het vakkenvullen bij de weet ik veel wat supermarkt. Bij de Albert Heijn, dat ga je me toch niet vertellen, hè? Nou, dat hoor ik zo weer in mijn zin. Oké, geniet. Ja, terwijl de buurman even de, althans tracht het hondenspul mee te krijgen, hè, oftewel Mick, Coco en Dex. En Mick heeft zoiets van, ik ga niet mee. En mag natuurlijk, oh is goed, ik ga natuurlijk, ja, eigenlijk Viola, het vervolg hoort er ook bij, hè. Het vervolg van, oh, je krijgt een hond achter je aan, Erik. Ja, alles is peperduur, Viola, je wordt in Nederland ook steeds duurder. Ik betaal nu €311 gas en licht in de maand. Mijn huishuur is 2,69, dus ik betaal meer aan gas en licht dan aan huur. Het is niet meer op te brengen, schat, geloof mij. Dus Maar we gaan even door met vervolg, hè, van Zan of een New Organ of zo. Jack Miraculous. Luister en huiver. My, what a marvelous life. Whenever you're planning in a shoe, you gotta win and never lose. Oh, and why, oh, why? Oh, Jack, I cry. Skip it up and feed you to me. Why such a glorious guy? Easy friends are easy foe. Ooh, you never know. Oh, and my, oh, my. Oh, Jack, you'll die. Toen omgeven naar de Gino Vanelli, een opname uit 1976. En ja, het voordeel altijd is, als u de oudste bent, zoals ik, hè, van het hele span. Ja, er zit er een op Bonaire, er zit er geloof ik eentje in Zeeland, weet ik veel. Allemaal wonderlijke geluiden hier, ook dus weer klaar met de hond uitlaten. Ja, Mick wilde niet mee, de oude hond, en die zit boos te kijken van... Ja, dit is dan zijn eigen schuld en dat moet hij zelf maar weten. Ja. Maar in ieder geval, dat was nog de goede oudheid, hè, van de echte Gino Vanelli. En mijn zus altijd, ja, ik heb mijn muzieksmaak aan mijn oudste broer, oftewel ik, te danken. Ja, oké, dat kan. Dank je daarvoor, Viola. En ja, en die vinden het nog altijd erg leuk. En ja, we zijn toch even luid bezig. Oh, ik vond ook, dat is uit mijn eigen collectie. Een eigen remix van Cloud. Freestyle. En het is maar een bak herrie. Ik moet even herrie horen, jongens. En dan gaan we zo weer over naar Brazil. Ja, dit komt vanuit de server. Dus het moet even door de lucht. Ja, komt. We'll be right back. Ja, even een herrie-nummertje uit mijn eigen collectie, hè? Cloud in the House, oftewel Freestyle. Ja, want weet je, het is Viola, als je natuurlijk zoveel nummers hebt. En ik dacht dat die videoschijf die door de lucht, ook weer door de lucht hier komt, dat ik hem aardig leeg had gehaald. Nee, die staat goddomme ook nog helemaal bomvol. Het is vreselijk, het is een schande, ik weet het. En wat kwam ik tegen? James Bond. Ja, en natuurlijk ook een van mijn favoriete nummers. En die staat ook nog steeds op die andere schijf. Oh, Viola, je kunt met mij alle kanten uit, behalve de goeie. Geeft niet, ik moet even pillen halen. En ik ga de Bond draaien uit de film Thunderball van James Bond. Geweldig, hè? Ja, ja, ja, geweldig. De bom, oftewel de bom uit de film Thunderball uit 1965 van James Bond. En ik verneem het uit betrouwbare bron dat er een nichtje van mij ergens uit Kralendijk uit een warehouse komt. Ja, dat zeggen ze daar, hè? Wij zeggen gewoon de winkel hier op de hoek. Nee, daar wordt nog heel ziek gesproken over een warehouse. En die binnenkort concurrentie krijgt van een aha. Aha? Welke aha? Ah! Dex. Nee, dat stond van Erik. Ja. Hé, hey, Dex, wil ik wel zeggen. Zeg maar wat. Dus kunnen je zien op camera. Nou, kijk uit. Je bent in beeld. Oh, ben ik in beeld? Nou, dan ben ik gauw weer weg. Kijk, hij is gauw weer weg ook. Oftewel een Albert, ja, ja, ja, luistervingen in Bandung, oftewel Nederlands-Indië. Er komt een Albert Heijn op Bonaire. Er schijnt alleen te zijn op Curaçao. Heb ik vernomen, alles uit betrouwbare bronnen. Ik ben niet de telegraaf. Ik verneem altijd alles uit betrouwbare bron. En die bron is waarschijnlijk ook nog meestal rechtstreeks uit Kralendijk. En als u niet weet waar het ligt, ik zou zeggen, voor mijn vrienden in Nederlands-Indië, dat is nog een gedeelte van West-Indië, hè? Oftewel de Cariben. En Kralendijk ligt natuurlijk op Bonaire. En mijn nichtje schijnt de baas te spelen over een warehouse. En bij warehouse heb ik natuurlijk hele andere associaties, maar ik was het vorige uur, terwijl Donja hard aan het werk was, daarom mee bezig geweest. Dus ik laat mij daar verder niet over uit. Een half, nee, wat zeg ik ook alweer, een goed verstaander heeft een half woord nodig. Ja, het is ook glibber en de hond heeft dorst. En ja, en ik ga Donja even een beetje wakker maken, kan mij het schelen. Want ik weet dat de jeugd van tegenwoordig is helemaal weg van die DJ Tiesto. Is altijd DJ Tristo. Maar ja, de man verdient 3 ton per jaar. En ik zit hier al achter mijn computer en het kost mij alleen maar geld. Dus ergens heb ik iets niet goed gedaan in het leven. Dat geeft niet, ik heb lol en daar gaat het om. En wat gaan wij doen? Want ze hebben toch geen trein op Bonaire. Dus doe ik lekker de Suburban Train DJ Tiesto. Een opname uit 1998. ze allemaal fantastisch zijn, die Tiesto, Trixo, weet ik wel. Het is ook geen herrie, dat geef ik eerder toe. Maar ik vind geen muziek. Nee, ik vind het wel muziek. Nee, ik vind er niks aan. Nee, ik ga hem stoppen. Ik ga hem gewoon stoppen. Weet je, ik ga hem stopdrukken. Doe ik gelijk. Je hoort helemaal niks meer nu. Nee, je hoort alleen die kleren zijn van mij. Ja, geweldig. Hè? Even kijken. Ja, nee, je moet er wel een schuifje op gooien. Want, ja, Dolies, ben je in de house of niet? Is daar een Dolies in de house? En hou ik nog een beetje van jou? Nou, dan gaat Ella Fitzgerald voor je zingen. Do I love you? Ik weet het niet. Should desert the day, what would life be? Will I leave you never? Could the ocean leave the shore? Will I worship you forever? Just as you love me. Speciaal voor Donja in Kralijk Bonaire. Do I love you? Terwijl, hou ik wel van Donja? Nou, ik vraag me nog steeds een beetje af. Maar, oké. En weet je wat het is, Donja? En dat zeg ik wel eens tegen je moeder. Ja, hij is gemeen van Ella. Maar ik vind hem wel leuk. Ik ga hem toch lekker draaien. En de titel mag je zelf raden. Thank you. out of town before it's too late, my love. Get out of town, be good to me, please. Why wish me harm? Why not retire to a farm and be contented to charm the birds off the tree? Just disappear. I care for you much too much. And when you are near, close to me, dear, we touch to through when we meet is so bittersweet that, darling, it's getting me down. So on your mark, get set, get out of town. Disappear. I care for you much too much. And when you are near, close to me, dear, we touch too much. The thrill sweet, that, darling, it's getting me down. So on your mark, get set, get out. Dus zo bedoel ik dat natuurlijk niet, hè. Je weet, je OBB houdt nou eenmaal van grapjes. En terwijl Viola de kip aan het roepen is, kippen roepen. Ik heb er nooit gehoord van kippen roepen. Nou ja, het zal weer eens nieuw zijn. Misschien is dat wel iets, Bonaireaans, hè. Van, ik ga even de kippen roepen. Maar misschien moest ze wel poepen. En dat wordt in België ook weer verkeerd uitgelegd, want daar heeft poepen weer een heel andere betekenis dan wij hier gewoon naar het toilet gaan, hè. Jawel, oh. Nou, Dolly, voor jou even wat jazz, hè. En ik ben natuurlijk een heel groot liefhebber. En ik weet niet of mijn lieve vriend Ad ook meeluistert nog op dit moment. Ik kan dat niet beoordelen. En dat is natuurlijk Earl Garner, hè, want die man is ook net zo Johnny Meyer. Ja, daar zal ik straks ook nog wat van draaien. Ook een fenomeen, hè. Autodidact, kon geen noot lezen, maar spelen dat die man kan. En ik begin met Strike Up The Band. En die heb ik ook nog origineel op 78 toeren. Ik zou zeggen, luister echt niet en zingen is niet verboden. Want dat was in 1941. En daarvoor wijs ik weer naar de website phga.nl. Strike Up The Band. Thank you. Ja, Earl Garner. Ja, dat is een hele goede pianist, hè. Een originele opname uit 1955. En we gaan even door in 1955, want hij ligt nog op de draaitafel. En dat is natuurlijk de beroemde Johnny Meyer. En iedereen kent natuurlijk het nummer van de Beatles. Ain't she sweet and walking down the street. Nou, geloof mij, luisteren vinken en kijkers, dat nummer is natuurlijk veel ouder, hè. En in dit geval een originele opname van Johnny Meyer op de accordeon. De grootste accordeonist ter wereld. Met Ain't she sweet. Ja, Doos, ook dit is jazz, hè? Want jazz heeft een heel wijd, is een heel wijd begrip. Hè? Voor de ene is jazz getokkel op een gitaar en een beetje gekruist erbij. Nee, daar hou ik niet van. Ik hou een beetje van het ouderwetse, zoals je hebt kunnen horen. Maar wat ik je nu laat horen, en daar ben ik zelf ook helemaal gek op, en ook dat is jazz. En ook helaas te zwaar onderschatten, ook in Nederland, want de man is in Amerika wereldberoemd. En daar heb ik het over Kenny Rankin, Haven't We Met. I've ordered some rain for tomorrow. The sky will be sunny, but when? And out of nowhere, you're suddenly there, and I say, yeah, pardon me, haven't we met? I've ordered some sunshine with showers, and I've got my scenery set right there with a thumb my umbrella's gonna bump, and I say, yeah, yeah, pardon me, haven't we met? Accidents can happen, and into one I'm gonna slide. There's a good chance to get my hands on a little romance when two hearts collide. And I know that just how it happened when Romeo met Juliet. Somewhere I read that old Romeo said, pardon me, een geweldig nummer. Hè? Kenny Rankin, te onderschat in Nederland. Maar weer te horen bij Stout met Cloud. Ja, en Dolies, ik heb natuurlijk één probleem, hè. Ja, en dat weet je, je zuster ook, dat weet je moeder ook, hè. En ja, de Millers, en ook dat is jazz, want jazz heeft zoveel verschijnsvormen. En ik ga het je allemaal leren en laten horen. En dat is een opname uit 1948. Rook, rook, rook die sigaret, oftewel smoke, smoke, smoke that cigarette. Well, I'm a fellow with a heart of gold and a ways of gentlemen. I've been told the kind of regard as put in the harm of flea. But if me and a certain character met the guy that invented the cigarette, I'd murder that son of a gun in the first degree. It's not because I don't smoke myself and I don't reckon they'd harm your health. I've smoked all my life and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same at a betting party or a poker game. Everything must stop while they smoke that cigarette. Smoke, smoke, smoke, smoke that cigarette. Rook, rook, rook, rook, rook, rook, rook, rook, rook, rook. Vertel Petrus aan de poort en dat hij even wacht, omdat ik naar een sigaretje smacht. In a game of chance the other night, old Dame Fortune was doing me right. The kings and queens kept on coming round. I played him hard, I played him high, but my bluff didn't work. And a certain guy, he kept on raising and laying the money down. He'd raise me and I'd raise him, I sweated blood, gotta sink or swim. He finally called and didn't raise the bet. I said, ace is full, pal, how about you? He said, I'd tell you in a minute or two, but right now I gotta have a cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Bob, Bob, Bob, and if you smoke yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate, you hate to make him wait, you just gotta have another cigarette. The other night I had a date with a cutest little gal in 48 states, a high-bred, uptown, fancy little dame. She said she loved me and it seemed to me that things were about like they ought to be, so hand in hand we strolled down Lover's Lane. She was also far from a cake of ice, our smoochy party was going nice, so help me, Hannah, I think I've been there yet. But I give her a kiss and a little squeeze, then she said, Eddie, excuse me, please, but right now I gotta have a cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Bob, Bob, Bob, and if you smoke yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate, you hate to make him wait, you just gotta have another cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Oké, nog even dan speciaal voor Marina en Mechelen. Rook, rook, rook die sigaret. Vertel Petrus aan de poort en dat hij even wacht, omdat ik naar een sigaretje smacht. Rook, rook, rook die sigaret. He, wees een bink, rook en drink. Wees onwijs, paf en huis. En hijs. En waarom krijg je er elke keer naar al het geschuip zo'n kater? Ik zou het niet weten. Waarom krijg je steeds weer bijna iedere keer van het drinken zo'n kater, van nu af aan niet geprobeerd. Het is een leerzame les, houd de kurk op de fles. Want wat vroeger of later, krijg je je straf en knap je af. Want als de wijn is in de mand, dan is de wijsheid in de kant. Blijf daarom steeds bij de tijd. S'ochtends heb je spijt, waarom blijf je steeds weer bijna iedere keer van het drinken zo'n kater, van nu af aan geen druppel meer. Thank you. dan is de wijsheid in de kan. Blijf daarom steeds bij de tijd. Zachtens hebt je spijt, waarom vind je steeds weer? Bijna iedere keer van het drinken zo'n kater. Van nu af aan geen probleem. Ja, en het is mij met die medicijnen die ik 10 dagen was slikken, eigenlijk absoluut verboden om welke vorm van alcohol tot mij te nemen. Maar ja, dan ben ik bij mijn gezellige buren. Dan zit een, ja, het is goed, hier met dat bier. Hier met dat bier. Dat rijmt ook nog trouwens. Maar ik drink rustig door, hoor. Ze kunnen allemaal wat. Je gaat toch niet voor je tijd. Speciaal. Ja, luister, Vinken. Kruip naar de luidspreker. Want we krijgen nu natuurlijk een geweldige muzikant. En het is nog steeds allemaal jazz, hè. Ja, Dodies, het valt allemaal onder de noemer jazz. En dan kan je met verbazing zitten te luisteren. Ja, dat is nou een beetje OBB, hè? De oude Brombeer. Heeft natuurlijk zo'n enorme keuze aan muziek. Daar word je helemaal gestoord van. Maar één nummer. En ik weet zeker dat hier een buurman helemaal uit zijn dak gaat zometeen. En jij ook, Dodies. Dat is natuurlijk de hele grote Toets Tielemans met Bluzet. Don't you dance, dance. everything is gonna be alright, baby. Don't you know that yes, that blues it. For some humming, cause love is a coming out here. Maar eens bewijzen dat een Toet Stielemans een opname uit, even kijken, 1996. Dus ja, dat is, voor mij is dat vrij recent. En toen was hij ook al in de 80, die oude. Want hij is inmiddels geloof ik al 92, dus kun je nagaan. Maar ook met de jongeren gewoon weet te swingen. En ook dat blijft onder de jazz vallen. En ik heb natuurlijk ook nog een blueset van Louis van Dijk. Dat is ook wel leuk om het verschil te laten horen. Hè. Maar die draai ik nog even niet. Ja, die krijg je zo meteen dodus rustig aan. Maar ik ga even mijn lievelingsnummer draaien. Blues for Carl. En zowel Louis van Dijk. Een opname uit 1973. En geloof me, dit nummer vind je niet op internet. Ook niet bij YouTube. Alleen bij God. Thank you. Is hij goed of is hij goed? Nou, ik vind hem heel goed. Ik heb het net met mijn buurman over. En die zegt eigenlijk jammer hè, dat jongeren, wat dat betreft, er helemaal eigenlijk geen begrip meer voor hebben. Die horen liever, ja, hoe heet dat? Hardcore house. Ja, ik ben ook een oude man. Ik ben dan niet meer zo in thuis. En ja, oké, okay, speciaal voor Dolies. Hè. En dat, ik, ja, natuurlijk, Blues for Carl is mijn, een van mijn lievelingsnummers. Maar Blues for Robin Mark, nou, dat swingt helemaal de pan uit. Donja, gooi die knop open. En laat je billen bewegen. Schudden we die kont. Blues for Robin Mark. Een opname uit 1973 van de Good Old Louis van Dijk. Swingen. Dan ga je schamen voor Norwin. Die houdt hij van jazz. Nou, dat is belachelijk. Nou, wij wel. Dus nog veel meer jazz komt eraan. Je kan maar wat. Blues voor Robin Mark, ja, de geweldige Louis van Dijk hè, in Amerika, ook wel Louis van Dijk genoemd. En ga zoeken op YouTube, internet en weet ik veel. Je vindt niks van die man. Nee, alleen maar bij Cloud, hè. Ja, het is eigenlijk meer oud met Cloud dan stout met Cloud. Ja, ja, Dodies, je hebt het gemist hoor. Maar dat mocht niet meer van je moeder, dus ik ben onmiddellijk met het programma gestopt, omdat jij eraan zou komen. En ja, dat krijg je ook niet terug te horen, want dan heb je een wachtwoord nodig en die krijg je lekker niet. Want Voor Viola ben je nog iets te jong. En ik ben het daarmee eens, hè, want dat is voor boven de 16. En in Amerika zelfs boven de 18. Maar ja, die verstaan geen Nederlands, dus maken we ook niet uit. Ik had een blueset laten horen van onze Toets Tielemans. Maar Louis heeft ook zijn blueset natuurlijk, hè. Overigens is het nummer blueset ook geschreven door Toets Tielemans. En Jean Toets Tielemans, laten we dat niet vergeten. Want een beetje, dat vind ik zo leuk, een beetje educatie en ook een beetje verklaren waar nummers vandaan komen. Dat hij zegt, dat waardeer ik zo in jouw programma's, want jij doet dat als een van de weinigen. En ik vind dat leuk, want je moet, als ik een nummer draai, moet je ook een beetje van de geschiedenis af weten. En zometeen, Doris, speciaal voor jou en Erik, natuurlijk Rita Reis. Ja, Rita Reis, hè. Inmiddels, ik geloof, dik in de 80. En still going strong, hè. Treedt nog altijd op. Geweldig wijf, echt. Maar eerst voor Doris en Erik, blueset van Louis van Dijk. Een opname uit 1973. Thank you. Sonja, hoe kan ik je nou meer verwennen? Twee keer Bluzet. De eerste keer van Toets Tielemans, ja, en dan nog met een jeugdig accent, hè, in principe. Ja, want ja, met OBW kan je alle kanten uit, hè. En de Bluzet nu van Louis van Dijk. En ga lekker zoeken op internet, schat. Je vindt hem toch niet. Nee, nee, dat is alleen bij OBB en dat reheimt. En dan speciaal. Ook weer voor Donja. Want ik weet hoe mijn nichtje gek is op jazz. En voor mijn buurman Erik, want die zat even, had het over Rita Reis. Ik zeg, hoeveel wil je hebben voor Rita Reis? Nou, zet die eentjes wel genoeg. Denk ik, ja, dat ben ik helemaal met hem eens. En wij komen hier natuurlijk in de herfst. En in Bonaire zitten nu nog altijd, ja, het is altijd hetzelfde. Altijd warm. Oh, zo warm, zo warm. Nou, ik heb mijn elektrische kachel weer aan, hoor. Want je weet, je OBB is een koukleum. Maar om even in de stemming te komen, een nummer uit 1960 met het trio Pim Jacobs. Want daarvoor ze is getrouwd geweest met Wessel Ilken, dat vergeet heel veel mensen. En daarna eerst gaan hokken met Pim Jacobs en die bleek toch wel een getalenteerd pianist te zijn. En ja, dit is een originele opname uiteraard van LP, uit het archief van OBB, LP OBB. Het rijdt dan wat ik zeg. Jemig. Oh ja, het wordt weer Sinterklaas natuurlijk, hè. Ja, ik zie Erik al weer lachen. En ik ga natuurlijk draaien. Ja, ik vind het het meest mooie nummer wat ze ooit heeft gezongen. En dat is natuurlijk Summertime. Nou, kom op Summertime. Nou, ik ga huilen. Nee, ik ga niet huilen. Ja, is die. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Ooh, your daddy's rich, your ma is good looking. Little baby, don't you cry. One of these moments, you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Summertime. wat is het toch geweldig, hè, die Rita Wijs. En ik vraag mij wel eens af in Bonaire. En ik had het net serieus met mijn buurman over, want die is even gezellig bezoek. Was je hond eigenlijk? Nee, ik ga niet roepen, anders word je wakker. Nee, Viola, Dolies en Noyen. Ja, het is wel een beetje triest bericht. De oude hond van Erik is onlangs overleden. Hij heeft best wel een aardige leeftijd bereikt voor een heer van 12 jaar. Maar hij heeft gelukkig vrij snel besloten. Ik kan niet zonder honden en hij heeft daar een nieuwe hond. En Viola heeft de hond al gezien via de camera. Maar hij ligt nu liever slapen. Het is een pup, hè. Laat het lekker liggen. Want hij is vier keer zo groot als die monsters van mij. Dus we hebben zoiets van, laat lekker slapen. Is goed voor een jong beestje. Maar hij is zo verschrikkelijk lief. Hij heeft echt mijn hart gestolen. Maar goed, Rita Reis. En Rita Reis vraagt zich ook af. En hoe diep zou het water toch zijn in Bonaire? Ik heb geen idee. How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times a day do I think of you? How many roses are sprinkled with you? How far would I travel to be where you are? How far is the journey from here to a star? And if I ever lost you, how much should I cry? How deep is the ocean? How high is the sky? Onnavolgbare Rita Reizen met Summertime. How deep is the ocean? Ja, ik zou het wel eens willen weten. En kom je er ook schoon uit vandaan, als je er eenmaal bent in geweest? Dat is altijd weer de vraag. Zeg, Doris, hoe is het met jouw buitenlandse talen? Ja, ik begrijp natuurlijk van jouw moeder dat je natuurlijk papiermens moet leren. Want dan ben je natuurlijk wel gedwongen in Bonaire. Hè? Moet je papiermens kunnen spreken. En ja, je moeder beheerst natuurlijk voortreffelijk de Spaanse taal. Dat is ook bekend. En die zal zich in al die jaren wel redelijk hebben aangepast natuurlijk in Bonaire. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Maar ik vond een heel apart nummertje. maar je moet goed naar de tekst luisteren, want dit is echt van voor de oorlog. En dit noem je een zogenaamde oorlogspropaganda. En het is en blijft jazz. Ja, we blijven nog steeds in het jazz. Maar je kan met Oma Cloud alle kanten uit. En dit is heel bijzonder wat je nou te horen krijgt. Want ook dat is weer nergens ter wereld te horen. Of, nou, Trutten vinden misschien nog wel als je een beetje moeite doet. En ik heb het over Karl Schwendler. En als ik zeg Karl Schwendler, ja, Viola is natuurlijk zeer taalgevoelig, hè. En die weet natuurlijk dat Schwendler Duits is voor zwendelaar. En dat was een orkest. Ik ga een klein verhaaltje erbij vertellen, want het is op zich altijd wel leuk om te weten. Leer je geschiedenis, zeg ik altijd maar. En ik was in geschiedenis altijd vrij goed. En je moeder trouwens ook. Nee, niet die jaartallen die moesten opdreunen, hoor. Die ben ik allemaal al kwijt. Die Karel V, was het toch alweer? Was dat 1500 nog wat? Ik weet het allemaal niet meer. Maar over alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Ja, verwijs ik ook naar de programma's Oud met Cloud. Want ook daar, als je bij de delen komt, 1940 tot 1945, staan er filmpjes bij en dergelijke. Is een stukje geschiedenis die zijn weerga niet kent. Mocht je een weerstuk willen maken, dan verwijs ik natuurlijk naar Oud met Cloud, hè, via www.phga.nl. Goed, die Karl Schwendler. Dat was van oorsprong een Jood. Ja, ook nog. Dat kun je bijna niet voorstellen. Hè. En die maakte jazzmuziek, maar in Duitsland met toestemming van Oma Adolf himself, oftewel Adolf Hitler. En dat werd natuurlijk via de propagandazenders vanuit Duitsland, oftewel de Reichsfunk, rechtstreeks uitgezonden naar Londen. Maar niet alleen Londen kon dat natuurlijk ontvangen, want ook de Duitsers waren, net zoals ik, zeer actief op de Korte Golf. En iedereen kent wel het nummer van de Andrew Sisters, hè? Bei mir, bei mir, bist du schön, nou fijn. En ik ga deze laten horen van Karl Schwendler, maar luister goed naar de tekst, want die is helemaal niet zo vriendelijk als het lijkt. Donja, oren open, want dan krijg je, als je dit kan vertalen, een 10 voor op school. The anthem of the International Brotherhood of Bolsheviks. Es ist alles wurscht, seht tut a fee egal, I don't care a damn, me nitsche bo. And this nitsche bo, in case you don't know, is nil, nothing naught, or just an O. We bear it on the banners of the world, come in turn, got things as sickles and hammers, tell the world it must learn. And so, Nietzsche holds, mankind is our foe, we don't care a damn, so Nietzsche holds. By uns is the shame, please let us explain, we comrades of Cain don't trade racing. We fight for the left, with murder and with theft. To fight for the right would not be right. Our land is bella, bella, it will soon be the world, because in London and in New York, the red flags on pearl. We sing Nietzsche Vol, so that you may know, that life in our world is Nietzsche Vol. Thank you. Een opname uit 1941, Carl Schwendler. Ja, ik zeg het nog eens even duidelijk. En de tekst van het liedje ging natuurlijk over het feit dat bij ons is alles veel besser. En oftewel, bij ons is alles veel beter. De communisten zijn eng en de Amerikanen en de Engelsen vallen ons alleen maar aan. Dat is even in het kort de strekking van het liedje. En dat werd vrolijk in Engeland uitgezonden. Ja, de meeste mensen verstaan geen Duits. En bovendien is er helemaal geen Duits, dat is nog Engels ook. Maar goed, dat maakt niet uit. En het gekke was, die man was razend populair in Engeland. Ik heb het nooit begrepen. Ik ben trouwens een van de weinigen die de complete discografie van deze band compleet heeft. Dus alle nummers. Je kunt er een aantal vinden op internet. Even googlen, hè, op Carl Schwendler. Dan vind je er genoeg. Maar lang niet alles. Dat is natuurlijk weer in de immense platencollectie van Alma Cloud. Oftewel OBB. Oké, Norwin. Ja, hou ik niet van jazz. Maar dit nummer, als je dit niet kan waarderen, geloof me. En blind in mijn ene oog. Oh nee, dan ben ik helemaal blind. Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Hè? Nee, ik heb alleen blind oog. Wat jouw deksel is niet uit van. Nee, ja, deksel is rond. Nee, dat is niet goed. Maar deze vrouw heeft een stem. Die is zo vreselijk mooi. Daar word ik helemaal koud van. En die gaat ook speciaal, ja speciaal voor jou, mijn diepzeeduiker, zingen The Look of Love. En Viola, ik hoop dat Norwin jou na dit nummer in zijn armen neemt en zegt, ja, die OBB daar in Amsterdam heeft wel gelijk. Er gaat niks boven The Look of Love. Like this, let's de fantastische stem van Diana Krall. En toevallig ken ik Diana Krall persoonlijk. En ja, het is ook een hele mooie dame. Maar zeer ontoegankelijk. Dat heb je wel vaker bij artiesten. Maar ja, die nummer kon ik, wilde ik Donja niet onthouden. Binnenkort meer van Diana Krall. Ik zal als bij gelegenheid een keer een live concert van haar laten horen. En geloof mij, dan ga je echt uit je dak. Ja? Ja. Echt uit je dak. Oeh, ik vond het iets leuks. Nou ja, en ook is dit is jazz. Maar wel hele moderne jazz. Afkomstig van de LP. Blue Note Trip. EDZ. Desire on Fire. Niet gaan schrikken, want dit is herrie. Oh oh. Oh. Thank you. Ik moet even ingrijpen, want anders gaat dit gewoon continu door. Nee, dat was niet de bedoeling, hè. Het moet er zijn in de jazz. En dit was EDC Desire on Fire. En ook al een opname, ja, hallo, Luistervinken, uit 1965, hè. En een plaat, heel uitstekend schrik om je draaien af te testen of je naald nog wel goed is. Want er komt een tering bakherrie uit. Nou, oké. Ik maak een overgangetje. En waarom? Nou, en moet het ook gezellig hebben, hè? Want die luistert ook mee. Dus ik zoek een mengelmoesje tussen de jazz en de blues. Want dat verschilt niet heel erg veel van elkaar. Maar van Eric Clapton, nou ja, daar heeft je wel enorm heus van gehoord, hoor. Maar ik doe Eric Clapton niet alleen, want daar kan ik niet tegen. Ik doe het wel met B.B. King. Aha! Riding with the King. En wie de King is, mogen jullie zelf uitmaken. $100 on the Nou, dit, ja, nee, ja. Wat moet ik hierover zeggen? Ik zwaai even naar Bonaire, want mijn zus stopt met MSN. En ja, andere kan altijd nog berichten, dan tik ik wel weer hoor, maak je niet druk. Maar die wil ik nog even graag zien. Dus we blijven nog even op luisteren. Nou, dan ga ik nog even door. Hè. Maakt me het allemaal uit, het wordt allemaal opgenomen. Dat zal mijn zorg zijn. Maar goed, dit was B.B. King met Eric Clapton. Hè. Ja, ik heb het allemaal wel. Van die B.B. King heb ik geloof ik alleen in de database al 30 albums staan. Nou, ik ben er niet echt kapot van. Maar het was speciaal van Norwin. En die is niet zo van een jazz. Die wilde wat anders horen. Nou ja, goed, dan doe ik het toch gewoon. En die ligt inmiddels alweer te slapen op de bank. Dus eigenlijk had ik beter wat anders kunnen draaien voor Donja en de Jolies. En ik vind het ook wel weer leuk. Toch weer een beetje jazz. Jazz tribute. Sorry. Jazz tribute. To, hoe heet het? Stevie Wonder. En dit is Stanley Turrentine. Je zal maar zo heet. Stanley Turrentine. En die gaat spelen Sir Duke. Nou, ik ben benieuwd. Thank you. Nou, dat klopt toch eigenlijk wel niet verkeerd, vind ik. Een jazz-interpretatie voor onze Stevie Wonder. Oh ja, Fjord, deze moet je kennen. De originele uit 1952, Mambo nummer 5 van Xavier Zugat. Ja, het is een hele moeilijk uitspreken naam, hè. Xavier. X-A-V-I-E-R. Ah, oh, even kijken hoe die klinkt. Even in de mood. Luister, vinken en kijkers, dit is echt de originele Mambo nummer 5. Hè? Die van later, nou ik ben even al die namen kwijt, van de Jodokse kwak die dat op de plaat of cd hebben gezet. Ja, natuurlijk, dat heet artistieke vrijheid, hè, met een mooi woord. Ja, artistieke vrijheid, oh jee, ja, nou, nou. En even een klein verhaaltje over Xavier Zugat. Als je een kunstgebied hebt, dan spuug je het gelijk uit, als je het moet uitspreken. Die kocht in dat meen ik op het Waterloopplein. Ja, Klauw is uit het. Nee, ik ben natuurlijk zelf niet meer uit het 78 toertijdperk, want de laatste 78 toerplaat in België werd geperst in 1957. En dat was Corrie Brokken met Net als toen. In India trouwens, tot 1965. Beatles-platen zijn er echt op 78 toeren uitgebracht. Daar ben ik al jaren naar op zoek. Pardon, even de keel schapen. Maar die zijn zo vreselijk zeldzaam. Ja, dat kan ik. Ik kan überhaupt niks meer betalen. Maar dat is helemaal onbetaalbaar geworden. Ja, en dat. Ja. Maar goed, dat was die plaat die ik toen kocht. 12th Street Rack. Die heb ik trouwens ook hoor. Die laat ik wel een keertje horen. Maar hij is eigenlijk bekend geworden met de xylofoon. Mooi hè? Xavier Xylofoon. En die man, ja, een fenomeen. Echt, gewoon was een fenomeen. Daar krijg je binnenkort nog wel meer van te horen. En dat valt nog steeds, ja, Doris, nog steeds onder jazz. Ja, jazz. Maar wie van jullie daar in Bonaire? Kijk, in India en Amerika is hij beslist niet bekend. En het is een naamgenoot van mij. Komt van Curaçao. Jawel, geboren en getogen. En ik heb het over Claudius met de meest mooie achternaam die je maar kunt bedenken. Hoe komen ze erop? Slavengedoe? Ach, gaat ook niet slavengedoe. Dat is gelul. Daar heb ik niet goed van. Rot op. Maar ik heb het wel over de grote Claudius Philips. Ja, hij heet echt. Ga maar googlen. Claudius Philips. Met 1 L, hè? Niet dubbel. 1 L. Gewoon Claudius, mijn naam. En dan Philips. Ja. Die man heeft een hart gestolen. Waarom weet ik niet? Nou, natuurlijk, omdat hij Claudius Philips heet. Maar, afgezien van dat feit, kan hij goddorie nog een potje zingen. Nou, daar word je helemaal gestoord van. En ik pik er gewoon eentje. Ik heb zat van hem. Calypso. Satan strike, what a calamity. The workers refuse to sell the company. So they quita through communication. Then they see with a manifestation. Here Luigi tell the publico, bang, frente a parlamento. Oh Lord, fire in the tongue. Not the village, but a vica was born in dung. Look what Bacchanal, look Bennett, vocero policial, pushing in with the mob. But now it's police nectar. He own colega, kick him out of his job. But wait, all the fighting was in vain, cause it had remained the same. Tour action, Morocco they had, still a primo and cellular walking by. Let me do this off here. Let's do this. Yeah, yeah. My gobierno, what you doing to me? So much for Nanta World of Obesity. Va cobrami, pa recoger sushi, wa wobede mi airline, na vidi shi azerve. Some people thinking, Aruba's under forsaken. Hasta morto no posso sega, cause even Santana hipoteca. Not long ago, police, Tabata feliz con un auto nobis, nobis. Pero la guinec, doyo a tu manan, because you hindi apaga elis. But wait, something more serious got me angry and serious. You took what he cast the partido, yes. Despedí everywhere but San Nicolás. I'm going ahead. I want to send this out to all the comerciantes now. This is for you. Comerciante, what is wrong today? Orange start a vida, Cayo Bombay. Venturista, leave the ship to come and show all they seeing. Here's a 1,000 jewelry store. Rubiano, this is not a lie. Our culture soon it will die. Nou, je hoeft geen Antilliaan te zijn om dit te begrijpen, hè? Dat mag duidelijk zijn. There was a time, any child could find a job by the grocery. No, Chinese got mother, father, sister and brother packing your bags for me. But wait, all the Chinese man money still remain in his family. No matter how much flack I you do, na-na, they still ain't going to marry no Arubia. One more? For you ladies, listen. I read Bon Dia, I read the diario. Some woman always writing repetido, telling you women to cuida boca sa before he leave you. for a Spanish mamita. I ask mamita, oye, what have you got? That a Rubian woman have not. She say, papito, yes, I have it too. We do things a Rubian woman would never do. Wait, I ask her, wait, I say, she say, hombre, care love, amor, in a different style. Mujer Rubiano said no, one time. But if he asked she, mamita, she said, si, si, she ain't talking about 69. But wait, my Rubian woman is great. She respect her body and mine. She will cook, clean, and love you blind. Hey, but she ain't giving you no behind. Tick tock, tick tock, everybody shocked. Some of them standing right now, checking the clock. Trying hard, trying every excuse that they could find to tell me talent. Hey, you're singing overtime. If you don't want me to be the king, just say, talent, please don't sing. Cause I want all of them to know, the people here, cause they want to hear my calypso. I understand, it was all a plan to try get rid of me. But look, the tumba, it happened a week after Papito get away free. But wait, I ain't come here to fight. I come from a crown tonight. Me homie stop, me homie buy, before they cry, talent disqualified. Clarice is een held. Die is echt een, geloof mij, die is echt een held. Nooit meer zeggen tegen mij, je hebt geen Antilliaanse muziek. Ja, die heb ik wel degelijk. Maar ja, dan moet je weer een aantal apparaten weer aan elkaar verbinden. En dat is nu ook weer gebeurd. En via mijn draadloze toestand, Claudius Philips met Calypso, oftewel Wait One Minute. En ook al sta je helemaal geen papiamento, hoe je het ook moet noemen. Dit was een statement, hè? Een politiek statement, jawel. Ja, geweldige zanger. En ik zal er binnenkort wel wat meer van laten horen. Want ik heb nog genoeg van mijn naamgenoot, jawel. Maar ondertussen, terwijl Claudius aan het zingen was, ben ik even aan het grutten geweest. En ik kom ook weer iets van mijzelf tegen. Een mapje Cloud en Piet. En Piet, ja, dat moet ik even uitleggen. Die heeft Viola trouwens wel gekend, hè. Piet de accordeonist, hè. Piet van Schagen, oftewel Peter Johansen. Daar heb ik heel veel dingen mee gedaan. En schijnbaar heb ik ook een aantal nummers met hem genomen die alleen genummerd zijn. En dat vind ik een beetje jammer. Ga ik dus niet doen, want ik weet niet wat het is. Maar er staat er wel een bij, die heb ik wel hernoemd. En dat is eigenlijk ook toepasselijk, hè? Na het nummer van Claudius Philips. Als ik toch eens rijk was. Thank you. Ja, gezellig ouderwets, hè. En wie nou wie was, ik weet het niet meer. Was ik nou op het orgel, was Pieter nou? Of Pieter met de drums? Dat maakt ook allemaal niet uit. Het was een gezellig nummertje. De Big Lebowski. Je hoort veel over de Big Lebowski. En iedereen vraagt zich nog altijd af. Er zijn speelfilms over gemaakt. En boeken. Wie is nou toch die Big Lebowski? Zou Ima Zumak, de hoge priesteres uit, van de Inca's. Jawel, Ima Zumak, die heeft nog een strot. Daar word je helemaal akelig van. Een octaafbereik van 6 minimaal. Misschien brengt ze haar uitkomst. Ik weet het niet. We gaan het horen. Nummertje, en want ik begin een beetje moe te worden en ja, ik heb deze van die nieuwe wonderpillen geslikt. Nou, dat begint ook alweer het resultaat niet te bereiken. Ik word er een beetje wanhopig van, langzamerhand. Maar dat geeft niet. Muziek houdt de mensen op de benen. En dit is ook wel een hele leuke hoor. Een 78 toeropname. Een Chinese Philips plaat. Jawel. Ja, Philips had natuurlijk overal, hè. Laten we eerlijk zijn. En ik ga niet echt Chinees draaien, want dan wordt het allemaal een beetje te. Maar chiqua, chiqua, dat begrijpen we allemaal, hè. Dus oftewel, dolies, trek je moeder van die bank af, of maak Norm wakker. En ga lekker een, wat is het, een fosteltje volgens mij. Het kan ook een kriksel zijn, hoor. Maar het is gewoon een heel gezellig nummer. En daarmee sluit ik af. Ik zou zeggen, allemaal, waar ter wereld ook. Bedankt voor het luisteren. Deze uitzending heeft al veel langer geduurd dan ik aanvankelijk van plan was. Maar valt weer terug te horen via www.podcast.nl. phga.nl. En ook te downloaden, dan ja, dus hou er even rekening mee. Want je hebt tot nu toe nog helemaal niks gedownload. Ja, Norwin heb je gedownload. Hou er rekening mee dat je OBB altijd overal overzicht over heeft over hetgeen wat je wel of wat je niet doet. Dit is geen waarschuwing, maar een constatering. Want ik hou dat altijd in de gaten. Want daar leent internet zich nou eenmaal toe. En opschieten, want op een gegeven moment is het afgelopen, hè? Ja, je hebt normaal maar 10 dagen om dingen te downloaden. En dan is het einde verhaal. Dus ik zou zeggen, aan de slag, luister naar Chica, whatever. Ofwel de Chinese Dance Band, een opname uit 1954. Jullie straks lekker aan het werk. En de OBB duikt zo meteen lekker onder zijn dekbedje. 奇怪，牵着飞的像阳光。